واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا جان ہے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا جان ہے والا تیرا، تجھ سے سر در سے سگر سگر سے ہے مجھ کو نسبت آقا، تجھ سے در در سے سگر سگر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو جگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سس ہیں نہیں مارے جاتے، عشر تک میرے گلے میں رہ پتا تیرا، عشر تک میرے گلے تیرا، کیا جاتے جس پہ ہی مایت کاغوں کو مر جا تیرا، کیا جاتے جس پہ ہی مایت کاغوں کو مر جا تیرا، شیر کو خیر ملاتا نہیں کھوتا تیرا، شیر کو خیر ملاتا نہیں کھوتا تیرا، مصطفیٰ کی تن نے سایہ کا سایہ واللہ، مصطفیٰ کے تن نے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میرا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا نبوی آلادی گلشن، نبوی آلادی فصل بتوری گلشن، حسنی پھول حسین محبت تیرا، حسنی پھول حسین ہے محبت تیرا، میری قسمت کی قسم کھا سزا دے بغداد، میری قسمت کی قسم کھا سزا دے بغداد، ہند میں بھی ہوں ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہ بہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا پہرا تیرا، موت نزدیک گناہوں کی طرح میں کے خال، موت نزدیک گناہوں کی طرح میں کے خال، آرس جا کے نہ دھو گے پیاسا تیرا، آرس جا کے نہ دھو سہی جو سہی مجھ ریمودا سہی، اے وہ کیسا سہی ہے تو کریما تیرا، اے وہ کیسا تیرا، قدم